باب معرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب. وصلنا إلى السؤال 30 أو 29. نجي اليوم كتك السؤال 30. السؤال 30: هل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ جاء مشاوي أكتوب أكردك الله سبحانه وتعالى توبة ياك نقبليك؟ ها؟ يجيب تلفتك وفنوزي إن شاء الله. الجواب: أقول إن السحر لا بد وأن يكون ذنبا من الذنوب. لازم أفهم يكون با وشاوي نذامي يقولون مذنب مجينة. وقد وردت الأدلة المتواترة زي ميكوجي دليل زي ميكوا نيجي من الكتاب والسنة أن من وقع في ذنب يقوم با أكتايفان ذنبي وتاب منه نا أكتوب كتكان إلى ذنبي أنه مغفور له. الله سبحانه وتعالى تبسميه بس نمو بالله تبسميه جابو وشاوي إلى إيمان يكون يعني شوية كروغا إلا كويتا كواغانغا الله تسلميش لا تسمين لكن كروغا نعوذ بالله. قال: إذا كانت التوبة نصوحة كيوة توبياتي نصوحة. قال تعالى: إلا من تاب وآمن إسفقوا أتكيتوبوا akarejea kwa Mola wake, wa amana wa amila amala saliha, yani baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kutaja madhambi makubwa, walladhina qala walladhina la wala yazunun man yaf'al dhalika yalqa athama, atakayefanya haya madhambi yaliyotangulia atapata athama, dhambi kubwa, yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamah, inaongezwa adhabu juu yake siku ya kiyama, yakhludu fihi muhana fi jahim, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. At-tauba wal iman wal amal as-salih fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat, nasallahu an yubaddil sayyi'atina hasanat, Allah anabadilisha madhambi yao kuwa hasanat. وقال تعالى دليل يكون بأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة على قبال توبيات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم سيما يا محمد إني وجواب أنباو أسرفوا على أنفسهم يعني من فني إسراف جوية نفس زاو أو داني نفس زاو أو كو نفس زاو وكتوب من باقة كمواسي الله. طيب أعبينيني لا تقنطوا من رحمة الله مسكت تمام مسيونا يأس نقنوط وكتتما كتفانا لرحمة الله وانه سبحانه وتعالى إن الله غفور إن الله يغفر الذنوب جميعا. حقيقة الله أنا أسميه مدن بيوتي. وقال عليه الصلاة والسلام: ويتوب الله على من تاب. أنا متبيه الله سبحانه وتعالى من يكتوب. وقال تعالى في من قال أنا سمع الله سبحانه وتعالى وبعد وجواك إن الله ولنبغم سمع ولسمع إن الله هو المسيح ابن مريم قل فما قل قال الله في من قال ولنبغم سمع أنا سمع الله جوي ولنبغم سمع إن الله هو المسيح ابن مريم أنا سيما وقال إن الله ثالث ثلاثة أنا أكسيما إن الله ثالث ثلاثة يعني قولي زاو هواته إن الله والمسيح ابن مريم. حقيقة الله نمسيح متوت ومريم أو مسيما إن الله ثالث ثلاثة الله نموجة وتاتر. فقال لهؤلاء الله سبحانه وتعالى كوان بيها هواته وان يكتاجه قولي أفلا يتوبون هيفي هوا توبوا هواكو تياري كتبية إلى الله والله يستغفرون لكم تكم سماء والله غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kustiri, mwingi wa kurehemu. Wabil hadithi wa tawba tutajubu ma kablaha. Hizi adilla zote ambazo shekha anazitaja kana kwamba anakuwekea mukaddima juu ya kabul tawbati sahih. Naam, wa tawba tajubu, tajubu tawba inafuta, inafuta yale madhambi yaliyotangulia kabla yake. Waqala ta'ala qul lil ladhina kafaru, e mtume waambie wale waliokufuru, iyantahu, kama wataacha ukafiri wao na madhambi yao na kumwasi Allah, yughfar lahum ma qad salaf, watasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yao, watasamehewa ukafiri wao. يغفر لهم ما قد سلف. فلا ينبغي أن ييأس الساحر من رحمة الله. أنا سيما يتكيوي مشاوي أكاتي تماء فتكان لرحمة الله أو يقنط منها. المعنى المولى اليأس والقنوط، القنوط منشر كاتي تماء فتكان لرحمة الله، يعني هتراجي يقوم بالله سبحانه وتعالى همسميه. وهذا ظن مبايا والله سبحانه وتعالى ظن الله ظن مبايا كوا يه سيمون يكو سمين. طيب كوانين يه نجسيك إن الله غفور رحيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا من تاب فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا إلى آخره. دليل يكون الله سبحانه وتعالى يغفر. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. Anasema Allah fil hadith ilahi, ewe mwanadamu, laiti madhambi yako yangefika anana samaa mpaka mbinguni, kisha ukanitaka msamaha ningekusamehe, wala sijali. Ha? Naam. Qala fa idha dhaharat makhailu tawbati, zikidhihiri kwake alama, makhail zile dalili za tauba, tena nasuh ilikuwa sahihi, ilikuwa sawa sawa, mimi kutoka kwake, fa innahu yukaffu anhu, anaachwa haguswi tena, annahu tab wata'imu min adh-dhanbi kama la dhanba la, kana kwamba yeye hakufanya uchafu, kwa hiyo haitakiwi kumgusa kwa namna yote. Na ndani yake, moyo wake, siri yake. Alaykum salam wa rahmatullah. Qala al-muallif wa amruhu ila Allah ta'ala. Amri yake kwa Allah mtukufu. Wa idha al-hakim, atakapoona mtawala, kiongozi, mfalme, amiru al-mu'minin, khalifatu al-mu'minin, ila akhirihi, akiona au naibuhu au msaidizi wake annahu yuqtal, kwamba anastahili kuuliwa au kuuawa, li'adami thubuti taubatihi, kwa kuonekana kwamba tauba yake haijathibiti vizuri, haijakaa vizuri inda kwa yeye, au wujudi alqarina, au mipatikana qarina, dalili fulani juu ya kwake kwamba huyu bado, alqarina allati tukadhibu da'wa, qarina ambayo ina inamkadhibisha katika kudai kwake kwa yeye ametubu, da'wahu litawba falahu dhalik, basi anaweza akafanya hivyo. Wa amruhu fil akhirati ila Allah ta'ala, na amri yake katika akhira kwa Allah mtukufu. Lidhalik kuna baadhi ya ahli ilm yaqulun as-sahir hatta walau tab, hatta walau tab, tawba yake baina yake na baina Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunamuamil kwa yale yaliyodhihirika kwetu sisi, madhara yake ni makubwa, na walipata kwa njia ya al-istiqra, na kwa njia ya al-khibra, na kwa njia ya kuangalia hali za hao wachawi, ni nadra ambao walitubu wanapokuwa tauba zao ni nasuhu, nadra sana, hadha shay waqi'i, tunaiona sisi ha mushahada. wangapi hao ambao tunawajua katika wachawi wale ambao walirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakatubu taubatan nasuha na toba yao ikawa inaonekana. Na akbar dalil ala tauba ni kusimama mbele za watu kuradi na kubainisha batil na athari na madhara ya uchawi. Wewe kuna mjuzi, ulikuwa mjuzi, ulikuwa unajua njia zake, ulikuwa unajua taratibu wake, unasimama mbele za watu unawatahadharisha watu. Sisi tulikuwa tunafanya kadha, sisi tulikuwa tunamshirikisha Allah, sisi tulikuwa tunafanya kadha. Alhamdulillah ala alhidayah, alhamdulillah ya tauba ya Allah. Acheni msifanye kadha, msifanye kadha. Mujarrib akiwaambia watu, watu wanamsikiliza zaidi kuliko mtu ambaye si mujarrib. Wallahi athari yake inakuwa kubwa. Sasa wanasema hata kama atatubu taubatan nasuha, sisi hatuingilie tauba yake. Tauba yake bila yake ndio ina Allah. Baadhi ya ulama wanasema sisi نقول تنسيما يقتل حجا كما لهو أمريش عمر رضي الله عنه حد الساحر ضربه بالسيف أفيه بكى لأن الشياطين لا يمكنونهم من التوبة ولا مشغلتان واو هو في فرصة يكتوب وراضي بي كثار إلا من شاء الله أن يتوب وقليل ما أحيانا إميزة كاوى yani hii tauba yake imekaa kama hadaa fulani ni ujanja fulani. Mimi nimeacha kazi ya uchawi na sasa hivi nafanya ruqya shar'ia, njoni kwangu, nafanya visomo vya kisunna. Qala Allah qala Rasul, sitoke nje ya Qur'an na sunna. Unajua awamu nnas wa tawa wanamfuata Allah wa'alam. Hayya bainika kwetu sisi huyu tauba yake ilikuwa nasuh au fadul. Tayyib as-su'al, kuna swali hapa. As-su'al al-wahid wa thalathun wa thalathin au thalathun. Ma at-turuq allati yuthbutu biha jinayat as-sahir 'ala an-nafs au ma dunaha? Anasema ma at-turuq, njia zipi alati ambazo yathbutu biha, inathibitika kwazo hizi njia jinayatu sahiri, uovu wake, madhara yake, ukatili wake kwa lugha nyepesi, ha, juu ya nafsi, juu ya nafsi ya fulani, nafsi ya mtu akamfanya uovu akamdhuru, au chini ya nafsi, ima mimua alikuwa ni sababu katika kumua fulani au katika kufikisha madhara fulani kwake. Aljawabu, at-turuq allati yahsul biha dhalik, njia ambazo zinadhihirisha zinathibitisha hii hali mayali ni zifuatazo. Al-awwal, njia ya kwanza al-iqrar, njia ya kwanza ni kukiri, anakiri yeye mwenyewe, yakulunu a'zamu al-i'tiqad a'zamu ash-shahada al-iqrar. Mathalan, kuna mtu ameiba, walikusanyika watu watatu, ni kwa ajili ya kutoa watu wawili, mmoja akasema mimi nilimuona lakini sina uhakika ni yeye au anafanana naye, mwingine akasema ni yeye. Watatu ni yeye, akasema mimi nimeiba kweli, nimefanya moja mbili tatu nne. Kwa hiyo al-qadhi moja kwa moja hakuna haja kuangalia wale wawili, ha, wala shahada zao hazina haja tena, lianahu aqarra ala nafsihi wa i'tarafa bi dhanbihi wa adhhara jurma. Fa bila shak mtu afikiri ilikuwa ni akwa shahada na kuthibitika hukumu juu yake. Qala al-iqrar ay maana yake an yati as-sahir wa yuqirra, ni kuja mchawi alaykum assalam wa rahmatullah kisha anakiri annahu huwa alladhi qatala fulana, yakumba yeye alimua fulani au asaba fulana bi hadhihi al-jinaya au alikuwa ni sababu katika fulani kupata msiba fulani au madhara fulani, madhara bisihri kwa uchawi. Fa idha tawaffara shurutu al-iqrar, yani masharti ya kukiri yakikusanyika, fa innahu yu'khadhu bihi, hakika yeye anachukuliwa hatua kwa uchawi wake. Wa yathbutu shar'a ma yathbutu fi mithli hadhihi al-jinaya, na inathibitika katika sheria yale ambayo yanatakiwa yatekelezwe juu ya huyu mtu atakapofanya uovu kama nini. Tayyib, katika sheria nini inatakiwa? Ha na ustadi, nini inatakiwa? Anasema mimi kataltu fulani, katika sheria nini inatakiwa kufanya juu yake? An-nafs bin-nafs. Ha, hadha huwa alladhi maana ya kauli yake wa yathbutu shar'an, ma yale ambayo yanatakiwa yafanyike katika sheria juu ya huyo al-qatil, yeye ameua anauliwa. Jambo la pili, baada ya al-iqrar, baada ya kukiri, ash-shahada, al-ishhad ay an yashhada rajulani adlani, watoe shahada watu wawili tena waadilifu. Qad tawaffara fihima shurutu ash-shahada, zile sharti za shahada zimekusanyika kwao. Nani anatajia sharti za shahada, maustadhi? Leteni faida shurutu za shahada, ili mtu shahada yake ikubalike awe asili. Ha, alilm, awe mifadhi Qur'an au sio, mifadhi hadith, anatoa darasa. Alilm maanisha nini bililm? Utambuzi kibibi, weka wazi kidogo. Yani mathalan, amepatikana mtu anasali sala tano, hajui kuandika wala hajui kusoma, ameshuhudia kwa macho jambo fulani limefanyika, amekuja kwako wewe ni kadhi, unakubali shahada yake? Yusalli salawati al-khams, anafunga, dalili ya imani na dhihirika juu yake. Kuna hadithi mbovu tulikuwa tunaisikia siku nyingi sana, nataka uisikie. Wanasema idha ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masajid, pindi mtakapomuona mtu anakwenda mara kwa mara msikitini, fashhadu lahu bil iman, basi mpeni shahada ya imani kwa kuhudhuria kwake sala mara kwa mara. Dhidi mbo ha mimbabu shay'u bi shay'in yunkar, nimekumbuka kitu. Sasa ustadhi, huyu jamaa huyu ni kadhi, amekuja kwako anasema mimi niko tayari kutoa shahada dhidi ya fulani, unakubali shahada yake? Hajui kuandika wala hajui kusoma. Nataka kuelewa ninakusudia nini kwa alilmu. Hajui kuandika wala hajui kusoma. Sinikuambia hajui kuandika, hajui kusoma. Bado mimi sijaelewa nakusudia nini. Sasa useme ilmu sasa. Hapo unazungumza kwa niaba yake, bado mpaka ya makubali. Kama unakusudia ilmu, yani maarifa, utambuzi na kujua vitu tofauti tofauti, si sharti katika shahada. Anakuja mu'min muslim mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema ya Rasulullah, mimi ra'aytu al-hilal, nimeuona mwezi. Mtume akamwambia ni atashhadu an la ilaha illa Allah, qala la, atashhadu anni rasulullah, qala. Akaamrisha itangazwe kwa watu kesho Ramadhani. Ha, qabila an nabiyyu sallam shahadatahu, ni muislamu kawaida. Tayyib, al-adala ma hiya? Al-adl man yajtanibu al-kaba'ir wa yattaqi fi laghlab as-sagha'ir. Al-adl mu'adilifu ni yule mtu ambaye anajiepusha madhambi makubwa. Hadha aghlab ma dhakarahu al-ulama, ni mtu ambaye anajiepusha madhambi makubwa na vile vile anajiweka mbali kwa asilimia kubwa katika madhambi madogo madogo. Yani an-nadhar al-muharram min sagha'ir adh-dhunub, lakini akimwona mwanamke yaghuddu basarahu, atahadir sawa. Wahakadha anajiepusha dhunubul lisan, kuna baadhi ya madhambi al-lamam al-lahu, makosa ya kawaida ni katika madhambi madogo, kadhalika anajiweka mbali na naye. Fadhalika as-sam' walladhina hum 'anil-lahwi mu'ridun wa idha sami'u afwan wa idha sami'u al-lahwa a'radu 'anhu, kuna baadhi ya lahu haingii katika madhambi makubwa lakini madhambi madogo. Almuhimu yeye anajiweka mbali na madhambi makubwa na asilimia kubwa katika madhambi madogo, asilimia kubwa anajiepusha. Amma al-fasiq laysa bi'adl, al-fasiq si adl, tariku as-salah laysa adl. Akija kwako mtu asali anataka kutoa shahada, mwambie wewe usimstahiki hata kutoa shahada, shahada yako sakita, wewe usali vipi shahada yako inakubalika? Alimamu Ahmad alikuwa mtu ambaye asali wita raka moja akubali shahada yako, vipi kwa sala? Sala kwao ni kafir. Ahlul ilmu wametofautiana juu ya tariku as-salah, hali huwa kafir au huwa fasik. Hebu ndugu yangu, mathalan wakisema haya, sisi tunachukua msimamo wa chini, tunasema huyo ni fasik. Fasik ni jambo dogo. Al-adl man yajtanibu al-kaba'ira wa yattaqi fi al-aghlab as-saghaira, hadha huwa al-adl. قال قد توفرت فيهما شروط الشهادة أن فلانا ساحر, يقوم بفلان نمشاوي واتووي وادليه يشهدون بذلك الذي يختم بين الناس فتان. أنا أنقو ملين خباري تغنيش بين يوات, هل هذا عدل؟ وهكذا أصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر الذنوب. وهذا قول الجمهور خلافا لمذهب الشافعية. أنا سيما تفوتنا مذهب الشافعية, جماهير العلماء مسمموا جمبولا فيلي من الشهادة, شهادة ينيري نثبتك بيبي وكنتكيزا واتوويلي وادليفو كل مولي. أنا سيما أشهد أن فلانا ساحر أو يتعاطى السحر, أنا تمية وشاوي أو أنا سفيكك وصفة يوشاوي. ولكن الحق هو قول الجمهور, قول الحق لقول الجمهور وليس قول الشافعية, وذلك للأدلة الواردة. أنا سيمك وجيل دليل زلزو قوجة زلزو ثبيت في إثبات أن الشهادة طريق من طرق إثبات الجناية. يقوم بشهادة ننجية نميونغوني منجزة كثبتيشة الجناية juu ya mchawi, aljinaya ya kwamba mchawi huyu ni mchawi na alichangia katika kudhuru au kuua. Shahada ni miongoni mwa njia ambayo inatupelekea sisi tusimamishe haddi Allah na hukumi Allah subhanahu wa ta'ala juu yake. Fa qawaidu sharia taqtadi al-amala bishahada, anasema misingi ya sheria inalazimisha kutekeleza hili swala la shahada fi ithbat, katika kuthibitisha ahkam. Fahiya tariqu tariqun salih lil ithbat wala rayb, anasema njia nzuri katika kuthibitisha wala hakuna shaka ndani yake. Lakini la budda an takun shahada mufassara, lakini ana mtunzi anatoa kipengele muhimu sana, lazima shahada yako iwe mufassara. مفسرة تصنف الحال بدقة, إلى ويكا وازي حالياك وحال يجو في زور كبيسة وبيانة يا حال يجو, ولا تدع مجالا للريب الريبة, ولا هيوات ولا هياتي حتى نفسي دوم فجيل شك مجال نفسي حتى نفسي فلان فجيل شك للريبة, ريبة يعني الشك والشك وأن تكون ممن تعتد شهادتهم شرعا. نبيل بيلة شهادة أمبارو يتقبليك لشهادة يوالي أمبارو شهادة زاو زنزنغتي وكتك الشيرية. وهذان الطريقان لا إشكال فيهما. أنا سيما هزي جنبيلي هزينا إشكال جوياك كتك أهل العلم وأهل العلم. أسا أنا هجا قمت vipi wa fulani wallahi piga rani mchawi ushahidi wako mbona watu wote wanasema hadha la yasufrish hadhi lisa shahada hi shahada ya qil wa qal qil wa qal hiyo ni maana qil wa qal inasemekana eh wa qal fulani amesema watu wamesema hapana al ahkam la tathbut bil qil wal qal anathibitisha mtu ambaye ana uhakika na yale anayosema. Ha? Kama unasema Sheikh ana utambuzi kwa yale anayosema, yani mimi nina uhakika nayo na ushahidi nayo. Imma kwa kumsikia kwa masikio yangu au kwa kumuona kwa macho yangu. Wa hapa. Antakuwa shahada mufassar. Ehe? Ulimuona anafanya nini? Ah, mimi nilimuona anachimba siku moja katika shimo fulani. Alafu alikuwa anapuliza. Kwa hiyo sisi tu kazi ya uchawi. Kamuona mtu anachimba katika shimo alafu na akasema uchawi. Hal hadha yakfi? Hadi ghayr mufassar. Kujue pengine kuna sababu nyingi sana. Si jambo dogo kusema fulani mchawi, kusema fulani mchawi umeingiza katika sehemu ya hatari. Umeingiza katika kufuru. Umeingiza katika ni mtu ambaye haddi Allah sheria Allah ila takiwa ishushwe juu yake haddi qatl haddi yake. Sasa mtakuna yasaidi za mazetu mtu anaegemea katika ukuta alafu anakunywa chai anasema kadha sio sahihi sio sahihi hapo ni sahihi wabaki tariqa thalitha nasema baki kuna njia ya tatu ishtadda fihi alkhilaf. Hii njia tatu imshtadi mizidi khilafu ndani yake baina ya maulama wa huwa ithbatu an tariqi al-ishtihar, ni kuithibitisha kwa njia ya shuhura, yani kujulikana kwa mashuhur wal istifada, na habari zake zimeenea kwa hali ya juu, zimeenea kwa kiasi kikubwa sana. Aidha istafada baina an-nasi, sema ikijulikana baina ya watu anna fulanan sahirun, kwamba fulani mchawi, fahali ukhadh biha am la. Je, hii shuhura ni kujulikana kwake, unachukuliwa hukumu juu yake kwa yeye ni mchawi kama inajulikana au la? Aqulu tahqiq fi hadha annahu la yukhadh biha fawran, qawli ilikuwa ni muhaqqaq ya uhakika, haichukuliwi moja kwa moja. Wallahi zama zetu ukitaka kumchafua mtu sasa hivi, hasa mtu ambaye watu hawampendi. Yaani katika zama zetu mathalan masalafi ni watu ambao katika asilimia kubwa katika jamii hawakubaliani, hawa watu hawapendi kutokana na misimamo yao. Ukitaka kusema fulani katika masalafi Sheikh fulani ana sifa fulani, ukamtupia tuhuma fulani, subhanallah, ndani ya wiki moja utasikia habari zake Mwanza na Shinyanga na Bukoba na tazungumza miji ya boda, achilia hapa katikati, yani mipaka tu na mjadili. ni sikade, si kweli, ni tuma inarushwa tu ya mtu ambaye anajulikana kwa uadilifu, anajulikana kwa akhlaq, anajulikana kwa uaminifu, anajulikana, lakini kanitokeza jahili mmoja na chuki naye uadui naye akamtupia tuhuma fulani kumchafua. Anas tamili la jahl la tamili la adl. Ibi mimi namuona mathalan nakhabu Abu Yusra anatembea na wanawake watatu katika mtaa huu, ha, au watu wanamuona asilimia kubwa katika watu lazima utambania dhana mbaya, lazima, ha, unazungumza nao unacheka nao, ni kalili yule ambaye atasema hao ni wake zake. au hao ni dada zake. Lazima Iblis ya akhi fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam basi tunamjua ni nani rasulullah simu ya nani mtume sallallahu alayhi wasallam yuko ndani ya Ramadhani atakuwa na mwisho ndani ya kitaa anatembelewa na mzee wa safia alafu alipomaliza anamsindikiza nyumbani kuna watu wawili katika ansar au wallahu alam kuja katika ansar watu wawili walimuona طبعا anatembea usiku na anamsindikiza anamrudisha nyumbani wakashtuka wakakimbia haraka mtume haraka kusimamisha taratibu subirini akasema jamani huyu ni Safia ni mke wangu ya rasulullah qala la inna ash-shaytan yajri min ibn adam majra ad-dam hakika iblis shetani anatembea katika mwili wa binadamu kama mzunguko wa damu yani angalia spidi ya damu katika mwili vile vile iblis haraka anaweza akatupa shubha fulani au dhana fulani katika nafsi ya binadamu akasema akamwambia fa khashitu an yaqdhifa fi qulubikum shay'a au fi qalbaykum au fi nafsikum shay'a nikahofia asije akatia kitu chochote katika nafsi zenu juu yangu mimi huyu ni mke wangu Safia ahlul ilm wamesema ikiwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam alisema hivi mimbab aula si kwa yeye yani ukiona kwamba mazingira yangu hama hayakaa vizuri na anaweza nikadhambiwa weka haraka wazi wala usisubiri mpaka watu wakuulize hautakuuliza hautakuuliza unaweza ukapita katika mchoro fulani ukakutana na mke wako mazingira ya si mazingira yako kawaida mathalan utakwambia huyu kama ni mke wake si utakutana nyumbani Iblis anamwambia sasa ingekuwa mke wake sasa ningekutana naye katika hii sehemu? Hapana. Mimi nahisi kuna kitu. Lidhalika qissa al-ifk Aisha radhiyallahu anha. Angalia subhanallah al-aqdar zinakuja vipi. Yeye alikuwa amesahau mkufu wake. Walikuwa ni wana kawaida watu wakishusha ngamia zao wanatengeneza juu ya ngamia hema zao. Ni viumba fulani vya vinabebwa. Kwa mbao au kwa miti na wanawake walikuwa wanakaa ndani wametengeneza kama hema star fulani chumba fulani sasa wamepumzika sehemu fulani yeye akatoka akaenda kumsaidia alafu akaiangusha akauangusha mkufu wake aliporudi hauoni akashuka tena msafara ukaendelea kuna sahaba mmoja alikuwa na kawaida ya kulala akilala huwa anapitiwa na akishamka na anafuata msafara yani hana haraka sasa alifurudi yule sahaba alipoamka katika kuamka kwake anaelekea narudi Madina akamkuta Aisha anasubiri katika ile sehemu na anamjua kama qala hirsu rasulillah akarudi nyuma akashusha ngamia yake akamkalisha alafu akarudi nyuma ampe nafasi yule akapanda juu ya ngamia basi akashika kamba yake akamvuta wale masahaba walikuwa tayari wameshaingia katika mji wa Madina almunafiqun na baadhi ya wale ambao wameathirika katika hii fitna kiongozi Abdullah ibn Ubay bin Salul kiongozi wa nafi angalia alisema qala wallahi ma salima minha wama salimat minhu ana wallahi huyu Uthman bin Maf'un alikuwa ni sahabi salih ni mtu mwema na mtume sallam anathibitisha qala ma alimtu anhu wallahi illa khayra alikuwa anampenda sasa huyo munafiki kiongozi anasema wallahi hajasalimika kutokana na Aisha na Aisha hajasalimika kutokana na Uthman bin Maf'un habari zimekuwa mara moja mpaka kuna baadhi ya ndugu zake Abu Bakar Siddiq ametamka kauli au alishiriki ametofautiana na ilmu katika namna ya kushiriki kwake sasa wale waislamu ambao wameingia katika fitna alikushusha Allah subhanahu wa ta'ala alipomtakasa Aisha basi wakapigwa bakora 80 wale waislamu wote ama almunafiqun sallam hakuwa Musa sasa siku ya kiyama hukumu yao Allah subhanahu wa ta'ala atawasimamia mwenyewe qala walladhi tawalla kibrahu minhu lahu adhabun adhim yule kiongozi ambaye mwanzilishi wa fitna na mara nyingi waanzilishi wa fitna ambao wanasambaza fitna na uongo na kadhib basi hao ndio ambao malipo yao ni mazito mbele Allah subhanahu wa ta'ala, hasa kwa tuhumu waje wa Allah ambao wanajulikana kwa akhlaqi nzuri kwa sifa njema. Inaweza katokea ahyana arrahman ana mjaribu mja wake, anamtengenezea mazingira fulani ya ibtila, anamjaribu mja wake, yabtali salihin wa yabtali fasidin. As-salihun watasema, watatajwa, atanyongeka sana, tapata aibu. Wewe utasimama vipi kuzungumza mbele za watu, qala Allah qala rasul, na watu wanapongelesha kwamba wewe fasid, wewe ni fasik, wewe ni muovu, na wale ibtila yao watasema, watazungumza, wala haula wala quwwata illa billah. Innal ladhina ja'u bil ufki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm. Kila mmoja atapata fungu lake katika hiyo. Shahid ni kuchukua kauli za watu moja kwa moja, si sahihi moja kwa moja. Naam. Hapo mtunzi anasema bal taj'al hadhihi al-istifadha qalqalida. Anasema bali hii shuhura, umaarufu na kujulikana na habari zake kuenea katika jamii ya watu, unachukuliwa kama dalili, kama qalila. Ha? Lakini kuna vitu vingine ambavyo lazima vitangulie. Na sisi tumetaja hivi. Kwanza al-iqrar, kukiri ya mwenyewe. Au shahada, kwa maana kama hajakiri. Lakini kuna watu wametoa shahada ima kwa kumuona au kwa kumsikia, alafu umaarufu huko yeye anatumia dalili au qarina juu ya hii shahada. Khalaq al-qarina allati tad'u 'alamat al-istifham. Ni kama qarina ambazo zinaweka alama ya kushangaa. Ha? Alama juu yake kwamba huyu na tunawaswasi naye. Ala hadha ar-rajul yunzara fi hali, ili hali yake iangaliwe vizuri. Wa yuraqab, na anachunguzwa. An kathabin, kwa ukaribu. Wa yatahaqqaq minha. Na vile vile hizi hii qarina inachunguzwa au inaangaliwa vizuri. Fa idha thabata dhalik, kithibiti ile swala juu yake, swala tuhuma kwamba yeye ni mchawi, na kweli imethibiti kwa yeye ni mchawi, ukhidha, anachukuliwa hatu. Wa illa falaysa kullu mastafara, wa illa si kila kinachojulikana na habari zake zinaenea katika jamii, baina nasi yakunu sahiha, inakuwa ni sahihi. Wallahu a'lam. Kuna swali kabla tujaendelea? Kumuona mtu kwamba anajifunza uchawi kwa mtu fulani ambaye anafahamika au unamfahamu wazi kwamba huyu mchawi labda uliwahi kukaa naye kwa muda mrefu, unaona, kwa unafahamu shughuli zake mwanzo mwisho, na mwingine akawa anakuja hapa anajifunza uchawi, baadaye labda mkapojiana kwa muda mrefu baina wewe na yule mtu ambaye anajifunza uchawi kwa yule mtu ambaye anafahamu. Na katika kipindi kile cha mwanzo yule mtu alikuwa anafanya, anajifunza na kufanya kazi nzuri. Kwa muda mrefu mkawa mmekojeana, je, baada ya kuja kuja kujana naye na ufahamu kwamba yale mambo anaendelea naye au anaachana naye? Vipi yani, unaweza kusema kwa maana wewe unamtuhumu au una wasiwasi naye kwa yeye ni mchawi vile vile. Unajua mpaka useme fulani anajifunza kwake uchawi. Kwani alikuwa anasomesha kama tunaposoma sisi? Ah, anajifunza kwa mimi. Sasa ujuaje, uliuaje? Nimemuona. Ah, anafanya nini? Anajifunza masuala ya nani? Sheikh mara nyingi huwafundishi wazi vitu kama hivyo. Allahu a'lam, ninafahamu mimi. Unajua kwa sababu jamii ya watu hawapendi, wanachukia uchawi. Sasa maana hawadhihirishi vitu. Hata ukienda kwa kumwambia ni mchawi, hakubali. Ha? Ila wale ambao wamebobea katika uchawi na ukafiri kabisa ni wakutupwa. Lakini mtu anakuja anamwambia bwana wewe ni mchawi. Haya, jazaka Allah khair. Asante sana. Yaani sasa wewe kumwambia wewe ni elimu. Samahani, mimi nataka kujua. Yaani tukishajua hii rahisi kutoa hukumu kwamba huyu ni kweli au la. Wewe unasema umemwona, umemwona anafundisha uchawi. anamwambia yani anamuelekeza namna ya kuchora zile talasimu na viboksi viboksi, anamfundisha namna ya kuunganisha, anamfundisha namna ya kuchora inaitwaje ramli, kupiga ramli. Kama umemshuhudia anafundisha, hili swala lingine, kwa sababu wewe umethibitisha kwa kuona. Sasa imejulikana kwamba yeye alikuwa anafanya uchawi au anashughulika na hii kazi, ni uchawi. Lakini wewe unasema umeacha naye muda mrefu. Sasa hujui ametubu, hajatubu, anaendelea na hii kazi au haendelee. Simhukumu mpaka kwani lazima umhukumu. Yaani unadaiwa na Allah kwamba lazima utoe msimamo wako juu ya fulani. Mama anaswalisha na sababu na gomfaja wote. Sawa, mbele jambo lipo, sio kama baba nilikuwa nilikuwa. Najua dini inasema daima yaribu kila malaika. Ukiwa na wasiwasi naye, na wewe umeshashuhudia kwamba huyu anafundishwa, achana naye. Kwa sababu tayari imeshathibitika kwa kwamba huyu anajifunza uchawi. Kwa hiyo mpaka ibainike kwa kwamba huyo ameacha hii tabia na hii kazi, na bado haijabainika kwako. Kwa hiyo iliyobaki kwako ile yakini ya mwanzo. Yakini ya mwanzo kwamba huyu ni mchawi. Sasa mpaka ipatikane yakini nyingine iondoshe ile yakini ya kwanza. Tafuta msikiti mwingine. Au usali peke yako. Ibada na. Kama ni mwadilifu nayo, lakini atoshi ni peke yake, lazima utafute ushahidi mwingine saadili wawili waadilifu. Sawa, haitoshi peke yake, ni sheria, lazima wawili. Kwa hiyo nafikiri kama yeye anafanya uchawi, kuna siri katika uchawi. Sio, unaona watu wamepanga foleni, wanakuja na ingia, huyo anatoka, huyo anaingia, anatoka, watu watakwambia. Itajulikana. Sasa kwa ajili ya kuthibitisha hukumu fulani au hadhi fulani au adhabu fulani juu yake, lazima wawili. Tena waadilifu. Kwa ni mume haitoshi, naweza kawa na chuki. Anaweza kawa anataka kulipiza, anataka kumdhuru au ila akhiri. Au kama mfano kuna hukumu ya Kiislamu, anajua mimi kithibitisha juu yake kuwa yeye ni mchawi, atauliwa. Akiuliwa nachukua mali yake, nachukua nyumba yake, ila akhiri. Kwa hiyo labda ni yakuwa adlan. Awe mwadilifu. Na swala kuthibitisha uadilifu wake mbele ya qadhi. Sababu unaweza kuuliza, sasa mimi nitajuaje kama wewe ni mwadilifu? Al-qudhat wanajua, ambao wanasomea sheria na utaratibu wake, wanajua kama wewe ni mwadilifu au si mwadilifu. Watamuita, ni swala si la haraka, linafanywa uchunguzi. Watatuma watu, watatuma wale waumini msikitini, rafiki zake. Na ndio maana masuala kama hayo yanasimamiwa na mtawala. Mfano wake, wewe ukitaka kumuuzisha binti yako, alikuja mtu, si lazima awe mwadilifu. Bwana, mimi mwanafunzi wa Abu Zakaria, mimi ni salafi, mimi unampa binti yako, si lazima mbe, basi takupa jini inshallah. Tunafikiria na huku naanza kufuatilia yeye ni nani, rafiki zake, sifa zake, akhlaki zake, mpaka ujiridhishe naye. Na wanasema ukitaka kumjua mtu, wallahi anajulikana, safiri naye haraka unamjua. Ni ukitaka kumjua mtu inaitwa safar. Kwa nini safar? Wasubhi idha asfar, yani kidhihirika. Safar maana yake inamdhihirisha mtu vitu vitatu: kufanya biashara naye utamjua katika muamalati ya pesa, katika ukweli, katika matumizi sade kali. Ukisafiri naye unajua subira yake, unajua ukweli wake, unajua mapungufu yake, unajua mtu ambaye unakuwa ni karibu naye sana. Kwa hiyo tunamtwala kumbali na. Sasa na ndio maana hakuna watu ambao wanajuana mithili zaudi wa zauja. Mume anamjua mke wake kuliko mama yake mzazi, sio? Naishi naye katika kufanya biashara, usafiri naye na kuishi naye. Unamjua mtu. Kwa hiyo kuwa rafiki mwema. Ili watu wanakutaja kwa kheri hata baada ya kuondoka kwako. Unaondoka duniani haliokuwa wallahi mimi niishi naye. Hajawahi kuniudhi wala hajawahi. Watu wanakosoana, lakini ukikosoana mtu anakuwa ni mtaratibu, mwepesi kuomba msamaha, mwepesi unazingatia hali za watu, nafsi zao. Usimdharau mtu, usimkejeli mtu, Allah, Allah ya dini. Na wewe jitakase, hata ukifanya nini, wewe mchawi mchawi. Wewe fungua biashara fulani ndogo tu. Wakiona watu wanamiminika kwa hapo, wanaona wasema huyu ni mchawi. Ni wewe ukijitaka. Allah Subhanahu wa ta'ala asema kad aflaha man tazakka. Aflaha man tazakka. Tazakka ni kujitakasa, ukijitakasa wewe mwenyewe angalia Allah Subhanahu wa ta'ala anataka nini kwa yule mpaka utakasike mbele yake. Ukishajitakasa mbele ya Mola wako, yeye anakutakasa kwa watu. Allah Subhanahu wa ta'ala akimpenda mja wake, anamtakasa. Qala subhana inna lanansur rusulana wal ladina amanu fil hayati ad-dunya. Ya akhi angalia Aisha, alijaribu kujitetea mpaka nifikwa hatu wa kumwambia Rasulullah, mimi ni mkweli, lakini nikikwambieni ni mkweli hamtaniamini. Allah atanithibitisha kama ni mkweli. Ar-Rahman Subhanahu wa ta'ala mishusha alwahi kumtakasa Aisha. Lakini alikuwa anataka katika mazingira magumu sana. Fa si lazima mpaka sasa tufanye nini? Unasema barabarani, ni watu, mimi si mchawi. Wallahi wa billahi wa tallahi wa rabbil ka'aba. Ajifanye si mchawi lakini bado akitumia ndiye kwamba wewe ni mchawi. Au sio? Yaani mfano wewe tembea barabarani, watu hawakufahamu wala hawana habari nawe. Lakini sema, jamani, mimi si kichaa. Mimi si kichaa. Mimi nina akili. Watu sema huyu kichaa. السؤال الثاني والثلاثون. هل قوله صلى الله عليه وسلم جاء قول يمتم صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كتك حديث يا عبد الله بن عمر في الصحيحين داني البخاري ومسلم إن من البيان لسحرا أكيك كتك وبينيف نسهم فلان كتك وشحاو أنا بسولية كنا بعض يوات وزنغمزاري الله ميوافا وليم زوري nasikusudia ulimi kama kiungo, la nasikusudia ile fasaha na uwezo wa kuzungumza, uwezo wa kuhamisha watu mara moja. Kuna baadhi ya watu akisimama msikitini na akianza kuzungusha ulimi wake, basi 10,000 na 5,000 zitatoka mfukoni hata kwa mabakhili. Kweli usikweli? Yani amepewa usulubu mzuri sana katika kuzungumza, anautumia kwa ajili ya kutoa hela zao katika mifuko yao. Hapa yusema sihir. Lakini si sihir ya uchawi, sihir al-bayan. Sasa muulize muallif anasema, je, hii huu uchawi madhum au dhammun? Inasifika, unasifika au unatajwa kwa ubaya au hautatiwi? Aljawab. Kaifa yakunu madhan wa qad ja'alahu min as-sihr? Vipi utakuwa ni madhi, unasifika na hali ya kuwa tayari mshayoko katika uchawi? Bali huwa dhammu la madhu, bali ni unaisabika katika ubaya, wala si katika uzuri, wala hausifiki. Fa inna albayana walfasaha wa husnu tasfifi alkalami, anasema ubainifu ulikuwa mzuri na fasaha ni hudari katika kuzungumza, wa husnu tasfifi al-kalami, na uzuri wa kupangilia maneno, kutengeneza maneno, إذا كان مفضٍ إلى جعل الحق باطلا كما يعني بركي حقك وباطل والباطل حق لباطل وحق فإن صاحبه مذموم متواكع نكت كما قوسا أنا لو ميوة نانتاج وقوباها أنا استريك وتاج وقوباها لكن مثلا نمتمية لغاياك كتقهوتية واقع katika khairi bila shaka la bas wala hakuna dhambi juu yake mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na khatib mmoja nimesahau jina lake shei kumtaja hapa mke wake alikuwa ni Baria yule mtume ambaye alisaidiwa na Aisha radhiallahu anha tulitaja habari zake na kawa yeye anatembea nyuma ya mke wake na dini Allah alamu huyo mwingine kwa kila hali sina watu tukumbuke hivi ni sahaba mmoja alikuwa hakuna mtu mwenye sura katika jamii alionekana sura mbaya kama yeye lakini hakuna mtu ambaye Allah amempa ulimi kama yeye sasa warabu walikuwa na kawaida ya kushindana katika khitaba na katika fasaha الرسول عليه الصلاة والسلام جار العرب يعني لأننا ونالي تبيع ياو وشندان لكن اللي تميك الكخير اللي كونا مسماميشا وكيجا مقبيلة نوفود نواجين وكيفيكا تكام بيو مدينة ونتاكم بيو الرسول صلى الله عليه وسلم ولنجاني زواكي نخبر زاكي لكن بيو نسيما يا رسول الله تبكوني الخطيب ويتو مسكليزي يقولي خطيبة تسماما Si. Habari zake zote nataja babu zake walikuwa wakipigana nguvu zao wakisimama wakikali wa mafarasi ni vitu ambavyo havina faida. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia Khatib simama wewe. Yule msimama piga tauhidi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wakimaliza wanapiga shahada. Ni jambo zuri. Ar-Rasul alayhi salatu wasalam pia alimchagua Hassan ibn Thabit kuwa ni shahidi katika mshairi wa Uislamu wale wakileta mshairi wao sisi haya Hassan anapiga tauhidi kwa njia shahidi wanashindwa qalu wallahi inna khatibuhum akhtar min khatibina ni khatibu wao anamshinda khatibu wetu wa sha'iruhum afsahu min sha'irina ash'aru min sha'irina mshairi wao ni hudari zaidi kuliko mshairi wetu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anamwambia Hassan اهجهم وروح القدس معك وشمولين روح القدس جبريل يكفوا جناوة نفسقوت نفسور يعني متريك لفكنجية خير لا بس إلا يتميك كما نبسيما متنزي مبكى حقي نقوى باطل نباطل ينعك حق كما نبسيما متنزي نسمانا نبيا مشام مبكى على سفيشة يفوق يا واحد أولا يتزيجين لك الكخير لا حول ولا قوه الا بالله بلا شك هو ني موف لانه يعمل عمل الساحر وسبب ايه انا فاني متندو يا مشاوي مشاوي هيفي سنشكو مالي ذا watu alafu hawasaidi الذي يخيل على الناس ambaye anawachanganya watu وهذا كمن اوتي بلاغه وفصاحه na huyu ni mfano wake mfano wa yule ambaye amepewa balagha mtamko mzuri wa fasaha dali katika kuongea fasakhara fi qalbi alhaqa'iq akaitumia ile fasaha na uzuri wa kuongea kwake katika kugeuza hakika batil na kuwa haki na haki na kuwa ni batil wa tazyin albatil na kuipamba batil wa tashwih surat alhaq na kuichafua sura ya haki anasema kama ni yamtajihu alkhamra mfano wake mfano mtu ambaye anaisifu pombe anaipamba bil abiyati kwa zile baiti za shairi almuqaffaha almawzuna ambazo zimetengenezwa vizuri katika wazn na mizani ya kishairi shairi au yataghazzal bi nisa'il muslimin au anataja mapambo ya wanawake wa Kiislamu na sifa zao bil ibarati aljadhaba kwa lafzi ambazo zinavutia albaraka zenye kukumeremeta alkhadi'a zenye kuhadai watu au yudhiru nafi as-sifati au anadhihirisha ukanushaji wa sifa za Allah, upingaji wa sifa. Fi surati tanzil, katika sura ya kumtakasa Allah, lakini lengo lake ni kukanusha sifa zake na kupinga sifa za Allah. Au yaj'alu at-tahrifa wal ilhad, au anajialia ukanushaji na upindishaji ta'wila, anajialia ni ta'wili haqq, kwa sababu ta'wili inagawanyika sehemu mbili, ta'wili haqq na ta'wili batil. Ta'wili batil at-tahrif, at-ta'wil al-batil at-tahrif. والتأويل الحق هو التفسير. الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بهم بيه دعا ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل مفهوم فهم كتك حق أو كتك دين نبي نبي نبي وجوزي كتك تأويل يعني كتك تفسير. سسهاو ورجالية وبدشاني واو نخبينك واو لتفسير تأويل ويسميه بغير اسمه نا انا ايبا جينا ambalo si jina lake. Kwa nini litakbalahu nufus, ili nafs zikubali? Anakuambia sisi takwili yetu katika haya, tafsiri yetu katika la, hada lisa tafsiri, hada ilhad, hada ifsad, hada nafi. Bora zitumike zile alfaz, majina yake yanatumika ili wasiwadanganye watu. Wanataja katika vitabu vya Kiarabu, wanasema wanabadilisha badala ya jina la pombe al-khamr, wanasema sharab ruhi, kinywaji cha roho. Allahu akbar. Unakunywa nini? Kinywaji cha roho. Matabtawa la hawla wala quwwata illa billah. Au yusammi اختلاط الرجال اولا اليت اختلاط الرجال بالنساء وتشغلكان wanaume kwa wanawake fi duri ta'lim, katika sehemu za kusoma, vyumba vya kusoma au sehemu za kusoma, anaita taqadduma, ni maendeleo. Hapo Sheikh ameenda mbali. Wa hadara, hadara ni maendeleo. Vipi, mbona mchanganyikana wanaume wanawake? Sio tunaendelea Sheikh. Unaenda na wakati. Anakuambia Yusuf al-Qardawi al-Khabith al-Adu. Alienda Amerika akaalikwa. Sasa wale Waislamu wa Amerika walikuwa wametenganisha baina ya wanaume wanawake. Akauliza, mbona sio wale wanawake? Khabith al-Amal al-Ghali. Mbona sio wale wanawake? Akamwambia tumeweka nyuma ya pazia. Akasema kwa nini? Kwa nini? Kwa nini kufanyeni ninyi mpaka mnaweka nyuma? Tena nyuma ya pazia mnawaficha. Kwa nini? Kisha akamwambia, hivi hamjui kwamba mwanamume akiwa jirani na mwanamke wakizoeana, ile hisia inaondoka. Anakuwa kimuona, anasalimiana, anaona kama nguzo, yani kama ukuta. Hakuna. Yeye anataka hivi. Lakini ukimficha nyuma kila kidogo, kuna nini nyuma? Wakoje wale? La hawla quwwata illa billah. Kwa hiyo nataka wawe pamoja. Huyu ndio Sheikh al-Islam. Mufti. Qala au yu'abbiru an tarki an-nisa'i lil-hijabi, au anazungumzia swala la kuacha wanawake hijabu, وتمردهن على تعاليم الشريعه لا تمرد يا الله وكيدي واو كما هذي وكواسي كواو او بيشي واو او كتا كواو مفروضيشو كشريعه تحريرا يعني عبور انا بات عبور من رد العبوديه كتك اتوموا وكوابوديه wasulafati rijali, na kutawaliwa na wanaume. Wama akthar, na wakuwa gafi ahli hadha albayani, watu wa bayana kama hii. Naudhu billah min hali, tunajilinda kwa Allah kutokana na hali zao. Wakafana shururahum, na hatulinda kutokana na sharia zao. Walidhalik anasema kwa ajili ya hayo yaliyotangulia yaliyopita, jaala Sheikh Muhammad rahimahullah, amejalia Sheikh Muhammad na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab hadha albayan, hii bayan naua min anwa'i sihr, ni sehemu katika aina za uchawi katika kitabu chake tauhid. Wa hadha dalil, na hii ni dalili ya kwamba hii bayan madhmum, ina inatajwa kwa ubaya au inakosolewa au inakataliwa, itakiwi. Wallahu a'lam.